دے کل نمراد کل عرفی یا کل استغراق عرفی تے نمراد دے یا اضافی تے نمراد دے استغراق حقیقی نہ دے ورکشی اولا در قسم شی نہ ضروری شے دے ملا چرگت تنقیدی کار گزاری دا تنقیدی دے نہایت اخیارتوں دے پاکستان غرب وکیل بم دا سیونے کوئی لن لن تکی اول کے دے قوم بھی وقفی جے کر کرلا وجدتم وجد تم راتن تم لکھم سڑے پکی سے خود پردان رفور کرے دا نہ قابل ہونا لائے کا خدم ردی او بول خواہ او چیت من کل سے بے نظیر چو نما بدا خبر ڈے رکھو لام و جرسو کی چین پالیانو سڑے تاسو کی نشو جی تاسو مر کے بے نظیر ہم پردان رفور کرلا شرم دل نگر جی تاسو کی دمر غیرت نشی ہے چیزان الگ دالا تک مقرر کرے ادام جنہیں خود خدا جی خام خاص کو دیدن خوشی کا نا الگ بانی سے تن لگے خبر ذکر کرے گا تنقیدی جائزہ پخپل قربانی پورا دی خود کفالت چیت ہوئے کرا پارت وانی پخپل ملکی پورا دی چاہتے بار تو ضرورت نشترے در میں خبر بلا عرش ناظیم مانا حکومت نہایت مضبوط حکومت کی گڑبڑ نشرے امن و امان دے قلار قلاری دا اتلورم خبرا ادی مشرکان بیم دلدا قوم ددی سجدی کی نورتا سوا دلانا اغسط کری دو تا شیطان دا بد عملو نائی گورو زیت دو دین ہوئی نو من کری شیطان دو دلائر دا اللانا نو دو نرازی سمیتا نرازی اللہ یسجدو اللہ تحزیز اول سجدی نے کہی یا ان اولادی لا یتدون ندو نروانی کی فسموانی سمت دا سمت دا اللہ یسجدو للہ نو لا معنی کی زید دی ان یسجدو للہ اللذی یخرج الخبا فی سماوات والارض جس سجدو کی ایکی اللہ تا آج ترگندی پت پاسمانون و پزمکہ کے خب مخبوع شے پت شے من عالم الغیب اللہ دے بلتوکنو مدائی مندرے برجی اوکتا اپوز اللہ پاس چپٹی ساتے ہو آج سرگن لوائی یعنی اللہ لا الہ الا ہوا رب دا رسلوائی دا سی خبری ذکر کری قوم بی وقوفا خضر مشرک کری دا حکومت کی ارس پورا دی خود کا فالت تیر گیتا چاہتے محتاجی نشتے او حکومت نہایت مضبوط ادی مشرکان کئی شرک ملا چرگک دا خپلا جائزہ پیش کر دی تو او سنے جی پکی تا ڈائری روز نام چا سی آئی ڈی دا روزی روز رپورٹ ور کئی دا ہر چا پا بارا کی چی مشکوکی نو دا روزی روز رپورٹ ور کئی مخیطا نو دا رپورٹ دے ور کئی نو سلیمان علیہ صلات و سلام پا غیب پو نو پو کنا ملا چرگے کوئی تنے پیگی آدتا خپلو پتنی جی روح مملکت سبا تینا خبر نرے دیتینا خبر نرے روح مملکت تین خبر واحد دے کنا خبر واحد صرف خبر واحد حجت نری صرف خبر واحد دا صرف ٹک میں پھر یعنی کلچ خبر واحد محتف بالقرائن شی خارجی نور دغو سر راتل شی او غی فوجبانی بیا غی یقینی کی گی او دلیل کی گی بیا ہون حضوان نی دے زن پر حیثیت باندھے داغے سر معاملہ کول گواڑی استاد یہ حکومت تذکرہ کرے دا بیا دی علاقی دوم بیان کرے دا یہ مطلب سو چی جہاد سر کول گواڑی قتال سر کول گواڑی ضروری ہے انو خبر یقینی کو چی دا خبر یقینی دا غصی داو کنو دا دوین ریوی پار ہوں چی دا مخ کن جائزہ اخلو کنو دا دشمن چی دشمن پر کم حال بانی دے زمان نا ضرور دے طاقتور دے اسباب و خشتے ہو کنشتے دے سر دا دشمن جائزہ نیا غصی اسی پر وردان کی سپتا لگی مدد ہو جنہ ہوئی گوی شیاری ویلی کنیت در ہو جنہ دا یو سا لکھ میدہ نوی غرد ہو دوتا بیاتن الیہم ہوئی الیہا جو دیری انہی حکومت والا ہوتا دا کوئی یقینہ کہ یو بادشاہ نو مشیرانی کنا وزیران میں مشیران بی وی غرد ہو دوتا بیاتن او گردا گورا سک کم خبر چیدو تا گردی مادر جعون الیہ من الرائی کم خبر چدو تا گردی تو کمی خبر تا گردی مانا کم رائے پاس کئی رازت مو واپس پتن رپورٹ راوڑی دا خط یاور ہوئی علیمان ہوئی تاریخ والا خط یاور دے چلار اول چی دے تلو پر دے ترو باندی نور مولا چرگکانو سر جور تازہ سلام علیکم استاد پر خیر علی دے کم جنا پانی کی جنا رادا چی اگو دوی ستاسو مدرسا سنگا دا جماعتا کلی اغای داوی زمونگا دی نکری رادا چی چکرو لگو چکرو پیو لگو وائٹ ہاؤس تا بوت سپینو مانای اغای که خزناس دا وزیران چا پیر دی او تخت دا سو جورو چی پا تخت که طول مملکت مخیطره طول مملکت هر طرف نهرون معلوم دی باغون معلوم دی او دا کل و اندازه معلومه دا مملکت او دا چی سرناس چی دا دا هر هر علاقه نماینده دی اگه دا خپل علاقه ضرورتون پیش کهی یا چی که مخبر روانده کهیزون که دا آقا تا پیش کهی راقی تا گوری راقی مناسب فیصله کهی ندال تنی دلیوا نبیا چی نا خوبیا عدالت ختم شه ده کنه برخواست چی و سقوکور تا تل نزال نا نده او گردید راو گردید وایت هاوس بنده تو پکی دیش دی گرزده گردیده یا غل کوری پکی تولی یرا دا بای چلال دا جنکو درز دروز ازاوی تمانا قلنا و قلنا دا درز دروز یرا یه دن تا که تارا میتوف دی خبر دیدن خالین دا لاز دا مرغی تا چاسی پیگی چی مرغی چر که دی چلال تاقه که که تا دن نپرسته دا تخبانی حرام که قیلوله که دی کوشو اخد چلو پسینه و خوردو چی خد که خواه یادم غیر او دنگل حساس و نهایت حساس و یادم را او دنگل منده که وره کت ور بنده تاقی ماقی ایداسته چلو شو مو کنی خبر وی خب چرا ور دی چیو که تا چنه بداره که نسد مارا ورده از چی خلق مپورتا که اولوی انا سیر پوش ودا چی خب در اولده معلم دی ادا طریقه ها بخوانه در داکی در رسول و طریقه ها دیل به مرغی ساته لی کانتر به ساته لی خط به تو پا غاله که او زیر به تو پا گتکار و اندازات در مخی نبه مقرر کرو در سینه معلوم نو لکه در دیزه نه تر کراچه زیر میو تا خوزله ده زیر کراچه که خوزله خط پا غاله کم کراچه تا به رسول اغو باتی خط لر که اولار به که جواب به رواغ از زیر تا بیا پا غاله که و بیا دلتا که روان معلوم دیتا نوی معلومی گیره چه خط در آورده و چه مرغی خط را آوری نو معلومی گیره سره از تو کمالی سره ده نو زال لی بیا خط نوی کتلی چه روڑه که بند و مور پیلا گذر و دیره خمو توتا که مور پیلا گذر و یادم هنگامی گیره سی را طلب که آلی بیا صلات و جامعه را غنده که خلق چه کین هستو دا خط ته مور پیلا گذر لی بند کانت کاتی بطن و قاره لیکی هم که اولاره بایم خطی بیرتا که اولاره که مضمون ده خطی بی وی سلیمان چوک دی اغرا لگل لی بسم الله الرحمن الرحیم اوی کی دی او داوی چه پا ما زان مو چه تر زمان حکومت منه مسلمان هم سه داوت ده دین استاز سخیال لی خطی اغو تا داوت مخت اولار که ساز باز تکی نیشته اللہ قالت یا ایو الملا ابو لا چرگک ناسه سیدی شیف ناسه ده بس خبر اوڑی اوی ده این اعتبارو یقیناً راو غردولو شماتا کتاب چه ده قدردان سن قدردان ده دیره خمو پرتکین غسته ده مهر پیلکه ده معلومی ده چه ده غشت شدی خط ده ده معمولی شدی خط نده او بل قدردان پا ایمان ده چه مرغی را ورده معلومی ده چه تو قدردان ده خط ده غده خط مضمون سده یقیناً ده ده خط سلیمان ده طرف نا او یقینو که بریوا یقینو که بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خلی پنند اللہ چه دیر می ربان آمیسا می ربان آوے بسم اللہ کی اللہ صفات دا اللہ ذکر کرو دا دعوتو کلمی دا توحید طرف تا اومنے اللہ اومنے تا سنو رس پوکو اومنے دا دا اللہ مخلوق دے نو مسئلہ توحید او بیا دا خط عنوانو انہو من سلیمان سلیمان ندن دی بسم اللہ نے سنگا سلیمان مخی کر سلیمان خروس دلی کل پکارو کنا نا دا خود داوی خط سورو شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نا او روس دلی کنہو من سلیمان اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمان خود دا چی سورو کئی نو اولی سوی نو مغستے دی بسم اللہ مخی وقت دانا چی بسم اللہ روس دلی کل اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمان خط کی لکری دیم خبر ادا چه موت تو ایزان پو مابانی لا تتا عظمو دعوتو کم ایلی دی کمی مسئلی تا چی ما بلی دیگی و راشی ما تا تابدار دا حکم دا اللہ دعو منی مسئلوم لاغلا دعوت دا دینو مور کردشو معتبر میں خونوں کہہ رہا تھا بھائی معاملہ کی میں اب تو نہیں خونوں کا فتوا خون ہی تو کہنا مسئلہ آدمی تو نہ معلوم وہی تو منگتا جی کہ خونوں کا نخونوں کہہ رہا تھا زما پری معاملہ کی نیم ز ختم ان کی انہیں ان کے لیے فیصلے ترائے جتا ستا حاضر شاہی جمہوری حکومت تے ستا سرائے پہ کہتے زیواز پہ پھلا رائے بانے فیصلہ نکم وہ خیار آوا اگر وقت کے بیوی بھی نہیں دیر وقت کی دا غچے واسطہ شہزا مملکت زبا والا کی گینے میں مائے کی زر دینے دیری پہ اگر قربانی کہہ کنا دا غی مقام سے درسی اگر کافر آوا وہ قابلیت پہ کہتا تم رو چھے زر دینے دیری پہ اگر باندے اللہ لیشی مرات ندرانا دا او دا تین اسپکی دا زر تین اسپکی دا غبر آفر آوائی تاسو تو بو باسوی دا او دا غچت برابری خون راتا ہو کائی دو تو وزیرانی دا سیولا کا جمال دین ہے کسی بات نحن اولو قوات و اولو باس شدید سیبا اس میں دل دولکو اس روز پا دے ساتھی سشید دا دا دا دا دا دا منیاتی مجلس والا مجلس والا را تسری خطامرو کا بدے ساتھ چارتا دا دل دولکو والا کا مجلس والا لوئی زور لری کہ مجلس والا تا دل دل کئی تو تبا دا غونا مخ کی دل دل شیطا مجلس والا پا دور راگ لئی چی مجلس نیم دیب وزیری بیا نابل ویاسا داری دیتا نبوری لیوانے دا امریکی نوی خپل کال خپل مقب پورا کوم وی پینزکال با پورا کوم تا پاکستان کئی پینزکال با پورا کوم چی غاخونه دی خلق کار کئی کنا وال تا دا بوش پشاک غی کی تناسی دا بوش غی کی ناسی پینزکال با پورا کوم آغا پشا مانو تا پوینا پینزکال با تای زمال آوا پینزکال بایی اندی پا پردیزو بانی لگیا دی نو دا آغا قسم خلقو ایو مخیر گیا دی سپستون که صدر چی سویلی دی دیر خیلی دی صدر کار دی شده صدر کار دی شده تو با خدا یو خر نده نو خرون نده تو خرون نده اولو قواتین منگی طاقتور نهن اولو قوا منگ طاقتوری اولو باسن شدید از سخ جن خواندانی والامر الیت افرسال تا طرف تسپار علی او گورت سو چکا سچی امر کئی دا مشوره که دا سخل کینو اگا مشوره تباشی مشوره کی کینی سر بکتا کری تا سو حرکا نامور مخترم زرگی چه اللہ سو اصول جو آگا خودی جان پا سر کتایی گل کتو چه ری بچو دی دوستان یاران چه تا مشوره ور کری کولی خیلی اللہ ری براتو براکاتو آگا امیر مخترم زرگی چه اللہ پاک تیمال سر کتایی نه امیر مخترم تاس خلی جو آگا غرش استاسو نتا پوز دینه که امیر مخترم چه توی تو هو آیا تو غل خوخ را کنه چه دا سویم پکی امیر محترم زرگی چه اللہ سوا چی جو بسا رسی زمین تر آئی بیا صلاح پیش کئی ضرورت تا دی امیر محترم زرگی دا غد امیر محترم زامن دی امیر محترم زرگی چه اللہ سوا چول جو بس آقا امون تا خواهوی قاید استای و اشارا زمون گو گورو بیانین دارا بیا گورو تا چون گوڑی و گونو گوڑی توبا خدا توبا هر زمانه که دی خوش آمدگرو ملک تبا کرلی خوش آمدگرو تنقید والا کسان پکان دیش خبر تلی و جوگی دانه چه خوش آمدگر بس خوش تا سویوی نده برا نخوش آلی وی تا سویوی ناغا نجی تا سویوی خوش آمون خوش پیوچه تیگی بیا بیا با بکی بلا نی دامو خوش آمدگر دا چه خوش آمدگر لکه صدام وزیران چه خود آمدگرو صدام وزیرانو اغا پا دوکه چه ساتا حقیقت دا حالی تا نخو سو کنی شویلی تا هر تر تیک تاک دی امون بدا شو کم بدا شو نچرالا ناغو مرکز پر خو پخپل پر خو وزیرانو کمانڈارانو بیاد پر خو لکه تا سولی غلط را روارا ایوار کوای دو وقتی نسی را ایوار که کنا اللہ امون بزور والی فا مادا فانزوری مادا تاموری نو سو شکات تا چیتا امار کائی دیو بی یکینن بادشان اغا خیارا دا دون خیارا دا باسته قابل آ دا خوش آمد گرو ایتا سما تا دا غا پیش کوای ابن جریلی کی کانت امرأتن لبیبتن عدیبتن قد سیست و ساست احکم و احکمه ذالک من بیت الملک فکانت انما یخدمها النساء معها 600 امرأتن یخدمنها نزیو تا نارینوم نکنست نزیو با ایدی خپل خدمتگارانی شپک سو جینکی اگه با ایدی خدمت کن ما کان عقلها فی اسلامها و شرکها چه کافر و مخیار و چمرر چه مسلمان شنو مخیار و ابن کثیر لکی قطاده قول نو ده اخیار توب ترگن که ویلی ده اتنین بادشان چه دنشی و خارتا نو لطاری که بربادی کرنگی که افسدو او کی عزتمند علاقه ذلیلا ام ده سان تکری بادشان بادشا سر یر رچان ده ده عزتمند ده کنه دا ضرور نہ تھا کوئی دیا بارہ تھا نقصان رسی نہ داغا نہ اب مکھ کیا دیا گئی حکومت چکن سکول واڑی نہ پالاقہ کی چکم معتمد ذمہ وار کا سان ناغا ال گرفتار کی وہ یہ رد دونوں داغا ال گرفتار کیا عجیب تبوزی یا پوک دو یا وقتی طور باندھے داؤ کی نو پستا کے نمل کے مداخلت کی ایسا دخل و قریتا افسد ہوا او کرے گا کم دینے خطر آئی نہ کرے اور کور بلڈوزر کی ختم کی زیادہ خطرناک تھے دا جمع زیر دا القاعدہ ناغا ختم کیوائی جو زیر لیر لیرنا مطلب تو چھ جنگ کوم دا دشمن طاقت ننے معلوم شاید دشمن را باندی روار انتاز و جلع شاید زمال چل کوم ماو بیجتا کئی زمال بیجتی کی او زمونگا ملک بروان کی زمونگا قوم بتباشی اولی دا کار کوم اول پتل کوم او کذالک افعالون دا طریقه خود دا بادشاہانو دا حاکمانو یا کذالک افعلون ری کلام دا اللہ دے اللہ وی باستان ام دا سکی دی چویلی یا خبر سید ام دا قعدت تے خوی دے غلی گون کین دو تا دا لائی انتظار کن کین دستو چواپا دستشی یر جو المرسلون چواپا سرالی گری اغل سراولی نو کلک چرا نو سلمان علیہ السلام تا ملا چرک کرا گئے اخبر دائری پیش کرا رتپانے بیان کرا چدا سے حالات سو ہنگامی اجلاس ددی شیرے اور کسانی چار کی ڈالی راؤڑی را روان دی کافرا راوت سرکاری وفد یہ صحیح تھا کل چرار دو سلیمان تھا عالمان تو قصوری کری دے تاریخ لگا خازن نور علماء چدو ڈالی راؤڑی پتہ لگی کہنے کی دنیا پرست اور دیندار دے کہ دنیا پرست میں ڈالو بدو کچی جی جب وہ سرد جنگ تیارے کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی اسلامی قوت دا زور ترگندل دا پارا دی اسلامی مملکت دا زور ترگندل دا پارا دا دنیا دا سپکولو دا پارا ہوئی چی منتا دا دنیا ضرورت نشتے کم دے چی مرکزی خواہ دے لکا اسلام آباد دا اسلام آباد تا چی دو طرف نکم سرک راتا وی دار طولی دا زور دا خوخت جوڑ کو دا زور و خوختی اولا کوری وقتی چوربانی پیریانوی شروع که لکا اختش جو بس ان فان کی کون پایا کون دا سرک جوڑ شو قالینون پی غالی دا خاری طول پا دیمانی خستا که چه دو تا حقیقت معلوم شید دنیا منگ سخستا دا دنیا هم دو سخه دا دینم دو سخه دا دنیا هم دو سخه دا دای او کلا وی خبر دی کشی کنا اپا دید پاره کهی که دا اسلام قوت ترگن شید مسلمانان و طاقت ترگن شید سبجی بگی نیسته دی نو کل چراغل سلیمان تا جا سلیمان راغ سلیمان تا نو اخو یو تا نو دیر کسان دی کنا قاید یو دی مشاری یو دی کنا سلیمان تو ویلیو احتاس ما سرا مدد کوئے پرا کول دا مال نو سچی را کردی مارا اللہ دیر بہتر دی داغنا چی تاسو را در کردی داو گو رائے بلکہ تاسو پرا دی اخبر بانے خوشا لے گئے زپا غیبانے خوشا لے نیم چی اللہ سرا کردی دنیا دنیا میں اثرن دا اتاسو پر دنیا خوشا لے گئے پر ڈالو بانے خوشا لے گئے خلقو کسی ری کردی ویدی جنکون علاقان جوڑ کردی علاقان نی جنکی جوڑ کردی یعنی الکانی دی جنکو بچے سنڈی سے رکڑی دی سرگی اور غٹی غٹی تو رکڑی دی اور سینی جو رکڑی دی رنگ جامی مامی اور الکانی دی جنکو بشکل کرو اور جنکی چین اغیر الکانو بشکل کری کدے پہ دے کی امتیازو کن دے با پیغمبری صحیح بھئی اطول ملغلی رو رکڑی اطول رکڑی سوری کول رچ دا مگل سوری کی ملغلی رو کی سوری کی سوری بنا کی دا زمانہ کی کوک با کی دا چا با کاؤ یہ کدائی نیو سوری کدائی پیغمبری اللہ خبر لے جا سیدیو کنی سی یقینی با ادا شداد مختنو بے پی کنی سو کسی با بکیتا بے نمال اتاسو ڈالے را کرا پدے پا خوشا را چم ڈالے ولے گلی واپس لاشد ہوتا یقینن درو بلے گم در بولم دو پسے لخکاری دمرا چنبی توان داغو سر دمر ددو داغی سر دمر کے دو یقینن او با شروع دمر کنائی زلیلا ایبا کنزلتن کمزوری ایبا دو زلیلا ہمیشہ لما انداز کار با سرکم چی باوی دملانی غیدو سلوک پاتی نشی ویلیو دی یا ایو المالا ویلیو سلیمان علیہ السلام جرگاو اپس لالا لوفد سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو آخر انسان امولا چرگے کوئی والا عرش عظیم دے حیران دے چل کر تمہاری دے تخت او گرو چھ بزرگون خلق گرسوف کی کینی ہو جا ادخطو طریقے سو شیطانانو جوڑا کرولا دا تخت مخی تای دو منظری جوڑ کرو منظری چھ دے بیالا سلیمان علیہ السلام با دے موقع تراتا ماغو با پخپل اخپی خواری کر دوالا طرف تا دے طرف نا دے طرف نخپی خواری کر دو پخپی کی خودی از سرون بانی با اللہ سے خو اگو با خپی چطولی دا سی پی با چطی که زی پوری دیمرا با چطی سی چی دو پا تخ بانی خواه که خواه نگا با تین کوشون اگو با پا کتا تم لسر اطول بوش پی می بیر اطولی بی چی برا با کی ناس مزدو کرسی چی رکم کی ناس سوز غیو پا غی بانی دا پاسا دا ملا چرگک دا دی باز شکل جو کراو نو چیلی با کی ناس نو باز با وزار خواری کری اچکر بیم اکرا بیغا بیوی نو وزیران با طول متوجه شو دی طرف تو مخامر دارو سی دور کیم شیدی جبلت من الهم چی مرتد شو پیرنگیان سر شو بیا نو صحابی و سنگی لطلیو نو غوری در چی دیر آوات پا تخ بانی گیری پلقیجی یا رنگی دا مشکو رنگ دی پی اخوزبونی دا علیه طول خستاق کلی جب کرسوی بانی که نسوی نو مرغی او چا تسو جوڑا کڑی مر گئی تربیہ کڑی مر گئی او چا تسو لخانک کی یو طرف تا جام کی او بپرتی دا سرزو و بل طرف تا مشک پراتی دا لارا لپاغی کی وزر لم دیکھ رئی مر گئی بیا لارا لپا خانک کی زندہ سے اولا راو لارا را لپا دا پاس رائی اگر پیدا سے تفور نو طول مجلس خوش میں آکو نو سلیمان علیہ السلام لیم دا چیزنو جوڑ کرو تماثیل دیالو جو کرو جمعه در لوی حکومت واقدار خو سراد داگه نا پدید پس دیوی لها عرش نازم چیده دی اغا عرش برا سمرا غشی یعنی جازی چی دمرا چپت کی اتالیب دمرا چپتون رو شروع کرو وی ایو کم یا تینی وی عرش یا قبلان یا تونی مسلمین ایو ما اجماع تم و تبرو کم یوشت احساسو که چرا اولی مالا تخ داگه مقی داگه نا چرا شیدو مسلمانان چه مسلمانان سو نو عصمو منی دماءهم و اموالهم دیا وینا و مال طول عزت طول محفوظی خدا غینا مخ کن سلا مسلمانان ندی سوگوی لراولی لکه سره سوگو لگی پیری تا ووی دیو تا لاشال که در آجیو گاندی تشیر کورسه که تختی اغراولا چی بیا مسلمان شی نو بیا بس نکی که خوش راولا اولا شیر اولی لا نو دیو توی کمیو بیراولی قبلان یا توینی مسلمین مخ کدر آتلون مسلمانان ویلی او طاقت ور پیریانو نا زبیدل راولم مخید پاسی دلون استاد مجلس نری دا مقام دفتر عدالت چکل برخواست کیگی او فیصلو و ختمیگی دا غی نمخی بیتا تر او رسوم افریت القوی من کل شین طاقت ور ناکارا او پیریانو نا یعنی دیوان پیریان چی مضبوطی ندیو تاوی غرد تی پدی که غرد اونسی وارون سره قبل ان تقوم من مقامك مجلسك للقضاء فکر واپس کرے واپس کولا دا ہدیہ مکسر نرمی کی دین کی برا سر نربی کی ویڈالی دی امورا واپس کوایی خونم دادا کم دے که چه پیگی چه تشیر آزی خو پا دی زمان تزی دین را نزی حیا را نزی غیرت برا نزی پرده برا نزی اگر کشل کالا پس نا زی هدیه غستل رشوت تی حرام دی ناروا دی بیا بیا پس کئی سلیمان علیہ السلام پا دی پوری جدو مصر پا دی که نرمی تما داری زمانا چه دا تم ختم شی یو دم پوشی چه سر زرور دی خبه تو وقت نیدی چه اسلام تقاله گی جنگ ضرورت پکی تران نشی از ایمه پا دیبانی تاقصور روڑه شما ایمه مانت دار سشیبه تینا پتو ما خطول لما الغرور جوڑو کنا پتو مانت تینا غلابه بکنکم ویلی واغا چه غصقو علم دی کتاب زبه در روڑم مخی دو گرزی دلو نتا تا دو نظار دی دو چه خبر کولا یکمیاتین خواهو تا گوری کنا نیوتن پا کتاب وی چستا نظر لازان تنیگه زیدره دینا مخی بیرارم یعنی چستا امرو کی نستاد نظر دگر جدل نو مخیز تا تر اور سوم انا آتی کبھی قبل ان یرتد دے رہے کا طور فک نو کل نو بس دو توی جو راو اگر آور نو چولی داگا پروت نسخا وہی سلیمان علیہ السلام دا دے دا فضل در ربنا بھی چہ ازمیخ تو کرابانی شکر کوم کہنا شکری اچھا شکر کی پیدا یقینا شکر کو فائدے دان دا پارا اچھا کفر نا شکری اکرلا نو رب زما دے بے پروا ادے قدردان سوکو دا اللذی علنہو علم من الكتاب دی یہود روایتون دا دی او دا غنر نقل دی واصفو من برخیا دا سلیمان علیہ السلام دا تروب دوی دے یا دا ترز دوی دے خدا غن دیر اشتدار دے او دا دا وزیرو اغسق علم من الكتاب ویزیدل دستر کی پرب کرا علم اجرا وار سلیمان علیہ السلام شکریا وقلا آصف ابن برخیا سخ علم من الكتاب سو و اسم اعظم تا معلومو اگر چی اسم اعظم ولو بس جراغی ابن جریم لکی فدع اللہ فآتا بی دا غشا کیوی اگر جو بس را غیر در مخیو رگی دو یو خدا چی دا اصف بارا کی دا اهل الكتاب پل تاریخم مختلف دی سو کوئی چی دے وزیر مخلص مسلمانو اسم اعظم تا معلوم و معتمد خصوصی دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام و چوک پکی داؤں و چی دے منافق و دشمن و داغا از موقع پہ انتظار کے زانے سر شریک کرو ار تا چی شوئے دوست شو از کارا ایماندار شو و اسم اعظم دا تا معلوم دے دا سلیمان تا نو معلوم چی پیغمبر آگا دے اگر دا زون سر مطالبہ کی چی پک پلے کولے شو نتلے کی اسم اعظم تا معلوم نکا اسم اعظم سلیمان تا معلوم انہوں دو تا بیاسر ہوئی پخ پرے والی نکی اللہ تا علم چا اللہ رائے والا اندہو علم من الكتاب جبریل علیہ السلام دے ہوئی یا اندہو علم من الكتاب سلیمان پخ پرے دے علیہ السلام ملکہ تاسو اید مجلس پر دے ساتھ اسن کوا اللہ تا سوالو کو اللہ رائے والا حضیر کوتا علم من الكتاب جبریل علیہ السلام دے سورت دا داخلی آیت گورے ومن عنده علم الكتاب زما استاس من کی اللہ گواہ دے پیغمبر امزا آتوک عنده علم من الكتاب کہ علم دے سخد کتاب دا اللہ یعنی جبریل زما استاس پر من کی اللہ دے گواہ جبریل کتاب جبریل را اوڑے دے دریت الاختمائد سورت رات دیار رسوم سپارا آخری آیت تیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الكتاب واتا پورا بس اللہ قدری گواہ زما استاسو میں کی کہ اللہ نغوالی نا کتاب مبالا نرازی دا اللہ کتاب را لے گل دا دی گواہی دا جدا پیغمبر دے یوا ومن عنده علم الكتاب واتو کیا سخش دے علم دا کتاب دا اللہ یعنی جبریل علیہ الصلاة والسلام اول علم خواہ تراتا کرا دا غنز تراتا جبریل گواہ دے کہ پیغمبر نے جبریل بمالا نرا تتا صلو بادر رغلے ہو بل چالا بادر رغلے ہو کنا چاہ سرچ علم دے کتاب دے جبریل من عندو علم دے کتاب جبریل علیہ السلام اللہ راولے گو ادارہ دے بل تصلو آئے تک یا سلیمان علیہ السلام پک پر دے او ادارہ دے حاضر دے نزک شکریہ و باسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم تخرار سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرق پکرا والے دل قصے جوڑ کری دے ولی ہوئی وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پیریانو خپل میں کی جرگا او کل شورا ددی چی دے کا اگر آشی نو دیا با مسلمان شی چی مسلمان شو دے بے پہ نکاح لی او داغی مور وی خاپے رہی وا دسی درود تڑی درود یول پر تڑی مور خاپی رہی وا دو خاپیری پیجان اصلا یو شده خطب که بادشاہ کورا نیده خطب که تدارتا وغنی نو دا خاپی رہی ده نو چه دا دو آغستا نو زمنگا طول عمر حکومت ده دلاستا ده پا قبضه کرو دا غینه که اولادو شو نونگو بیا غب بیا زمنگا خورایی کنه نو بیا بدا غوم نو کری کنو ازادی ده پا کتنی شده خو طول عمر زن غلام کولی نو دا دین اولول غاری گرزول غاری چی دا خدا چرتوان نخلی نا غیره قصه جو لکرو یو سیبا کارا دے رہا کھولے دا وہ عقل خسم کی نیسے بس بالکل جو والے وانے دا پاگل دا پتے اور زبانی نہیں پی گی بدگمانی پیدا کرلا جو مدا چ مخ بانی چرتا وہ نو والے گی اللہ سن بانی مخ لا سن کلی خنو بانی نور ویختی زمر ملکہ دی پیسو پر طول وجود باندی نو سلیمان وی تخی راوڑی دین پا راوڑ چ پتو لگی داری شاقا مقرد کو خیار دا ارادو بدل پی کیوں کو ادا غیر پار پا دریاب بانی دن نا دو بونا پا مخ باندی د شیشی کور جو کا علا پکیت دستی اونو زیونو چیزونو دا جور کرو دا دی پتا لگی مخی تا با اوگوی چی دا با پانده و چطی پینسی با چطی نو پتا بولگی چیری شاپی نگونو بزوی اختی بیا کنه نیشتی بکیت دا زون رو کور کا پیغمبر نه خالصا یا رومانی شی جور کرده رومانی شی قصه دا یو خبران را بلکل دروغ دی تخت خولا دیل را ور یو چه اغای سپت کرده دیه اینی چی دا سنگ تخت دی دیه سپت که دویم دا دیر پار را ورده چه خپل حیثیت و توفه مقام چیزه دا اللہ نوکرین پیغمبریم او دام معجزه دا تا تسرگنده شولا ایمان چی پیرا ورده دلیل دا نبوت تا پارا اتغییر پا که اوکای دا تغییر دا دیر پار نو چه اقل یوازی وازمی اپتو لگی چی لیوانه دا که خیرنده دا دیر پار رو چی دیا برد و بدل کم چی دا پی پویگی او کنه ویل بغواری اذکر حاجتی ام قد کفانی خپل خبرو بیم کنه تا پیسی پیدلی این از ما ویل بغواری او کنه دا پیسی پوشی دا تغییر پا عرش که تخ که دعوت و تبلیغ و پا چه بازداری آبانده دا غیر تخ چه جولدن و خودمختار حکومت جول کرلی گیر چا پیر سرحدونی خودری دی مستقل طور بانده امین زیول خودره دی وایت هاوس که دا خپل مرکزی کلی گیر چا پیر تی حکومت تی دی تبدیلی لوکای سمانا دا دی دا حکومت سرحدون اون علاوه زما طرف تا پا تخ کی اگه سرحد ختم کای زما حکومت سر منظم کای دی سر اطال کای او چکم مرکز دی مقرر کرده دی ناغه صوبائی کای اگه اسلامی آباد کوای مو اگه پیخوار کای یعنی دسی دی اولار کای حسیت اولار کای نو چی دا پی پیگی او کنی پیگی چی زما حکومت ختم دی اوس کزو اومنم نو زما عزت تی کزو نمنم نو زما عبیدتی کی نغی پی چی خور اگه چی تو قدر وی داسی دی وی که انهو بل کلق قصی دی اگه تو نیو چی اگه دی کنا اگه سی دی اگه سی مطلب داو چی نور حیثیت اگه شان تی دی و خود مختاری ختم شویده استقلال ختم شویده پوشو چی قمق لنده پا اخیارو که اخیارو دا اپا خبر امانی پوشو ایو دا مویده مسلمانه بیا دعوت نیو اگه ایت مسلمانه شا اگه زور دعوت تی و دیتا او قتل جدای معجزه و خودلا ناغویز مسلم اسلم تو ما سلیمان جمع دا کور خبرا بیلڈنگ رو جو کرده اگه اون دا شاوات تا پارنو قالنا کی اولا آرشا ویلو دا بدل که تحصیل را تخت دیگو چی دا پی پویگی او کندر آگا چانا چی نشی منده لار نپویگی پسی بانی اگه شروع که کل چرارا دا قیلا احاک دا آرشو کی قیلا سلیمان ہوئی سلیمان خوندی ویلی شده تا تخت چی را وره دیم دی پا آقا دی که خیده من مستیح چی دا پا دی خپل تخت بانی که نیدی دی من مستیح زیره دیدی چی نکی نو چی دا ارس دا آقا دیتا نو این که توی ترجمانان دی پا خدمت چی کم مامور دی احا که دا عرشو کی دا غصر تخت دی آقا تو هنوی احا دا عرشو کی دا دی آقا خود دی تخت نیده کنا اوس حیثیت بدل شیره نوی دغا سی استا تخ اغا او جو دغا سی اولا کجره اغا تو نوی انقالت کاننهو ندیو لیوم آغا سی ده را کرشنگ لرا علم او دی تم نصبت تیغی سر تخ دغا سی ده اوتین علم مطلب داو چی موجزه دا دلیل دی نبوت ده منگ آسیف اول نا دا خط نپیدیلیو سمانی لگا ویلیو دی را کرشنگ لرا علم مخی حاد دی واقعی دیکر کولونا دی قشن مخی اونگا یونگا مسلمانان من از مسلمان را غلیم در زینه اچی را سرد تو را غل دی نغر سردی و فی هادا جواز و تحیو الملوک و اظهار زینت الرسول و القصاد زور ترگن که کنا چی اسلامی حکومت و دولت دا زور لدی دا حیثیت تی و دنیا مونگ نوالی بو روالی دا ابن کثیر ہوئی من کرد من کرد سلیمان ما کان تعبد من دون الله داغتن جی عبادت کے سوا اللہ نا یقینا ولا قوم کافر نا قوم کافر یا صدھا من کرد دین اللہ نا دمدن دینی تو جی عبادت کو سوا اللہ نا نو سارا خبر ختم سو ایمان صدھا بازی حال سے ذکر کرے من کرے والا اکو سنے کی صدح اللہ یا صدح سلیمان من کرے والا سلیمان دو کفرنا دن تر تر اوگر والا اولی دی عجیز تچا دن نگوئے دو کافر قوم نوا او کفر تو ایرا ستن را رسے دلو دا مسلمانان شو بدو انقلاب بیا کل را دے بیا روز تو وقتی چا مملکت دو سبا توا شو ارسلنا علیہم سائل العارم وبدلناهم بجنتائهم جنتائهم زوات او کل دیتے شو ادخل الصرف اول ملاقات شنو بیا مستقل دے دمیل مستیاتی دمیل ماغ دیتا بود لیکی نو دا خوبات چاہا وکنا نو دی عزتی وکو ویلے شو روتا ننوز آغا بیردنگ تا صرف مضبوط باری غر نو دا لولا نو آغا پوبو جوڑو پوبو جوڑا کرو ششای دا سے پاک کلا گولو چاگی که کتا و بخ کاری دینو پا دی سوا نپیده چی دا و بو ندی باری دا و بو دی نو دا چی دن نکیده نو بادری نیربتو بی ترگن که او ندری دا چی دا تا سوه ما تا پوبو که مردو باوی چی بو تا می دنگاوی نبیل کل نرانو پشان تنی غروانو شو و جامی دی پاری پچا دیکلی و کشفتا لمارا فلماراتو کل چیلی دیا غا بیلنگ باده خیال پیوکو دنگی ارے بربنڈی کے پانڈے پڑے کا شفت ان ساقیا بربنڈی کی سرگنڈی کے پانڈے پڑے دان مانا پہ کہو کرا ان ساقیا کا دان مانا کہ نسی برا شک اصطلاع کا شفت لرکری پرتو لرک سادر ان ساقیا پانڈو رائے جامع لرک مانا اچھا پہ کرا کرا دیتے ہوئے رسو قال انہ سرہن ممرد ہوئی تو ان کی سوکو ان کے دل چنگو ان کے اندر خود رہے سلیمان نوئی چا یقین ممرد کوشونا لاندی دی سیبا دا پاس دی دے کی دیا پوشوا دا دیا دا تو تبلیغ دے دے لو کہنی اپ پاس ریخان ائینی لک چنور دی لید اپ نور دا پاس دی اللہ نلید اللہ قدرت و طاقت دی نلید اد نور عبادت تکاو دغ سے پغلط ہے لکا دل تکی چی دی عبوری دی از پاسی پیشی شونی دی دلا اپنڈے دی سرگن دی کرلی کشفت انسا قیا معلوم دا چی پردہ فطر شیرے آغا کافرو کی پردہ و زنانا پنڈے زنانا سرگن دولی اوز بی غیرت سکی دا دی دی پوری برا دا پتونون دا باری پوری خالیز دی خاص ورسون لکٹکتا چی سال خاص دا طول سرگن دا گری دوال طرف تا دا خو فطری مسئلہ ہوا کافرو کی بت پرست کی موچی وجود پر زنانہ پٹی کشفت انسا قیا نزدکو سوڑی مکو مکو دا جی سوکلو پرنے پٹی کا دا جی شرا دا پوشو لکی دا امات تبلیغ دے دا آواز ویلی دی ربا می یقیناً جاتے می کڑاو پا پل دان مانی کی من می نراو رزان می نپوکاو اتابی سمزا اس سرد سلیمان نالا رب العالمین تا نرف پوکمی می پریخو دیولی ظلم تو نفسی تنبهت انه لیس للشیء حکم ما ظهر فیه فلیس للشمس حکم للہ لظهور نوره فیها ظلم تو نفسی اے بعبادت المظہر على ان له حکم الظاہر تفسیر الرحمن دعالی مہائنی نکتہ ذکر کرے رہا ز ظاہر پرست مظاہر پرست دنور رانا میری دا دنور عبادت میں کہو دنور پشام اللہ دا اللہ قوت ملی چرنا چاور کر لا چدا عبادت میں کرے دا گواخنا لکسن کی مدل تغدی اکڑ لا تو بینم ظاہری اپوبو چر پا سکم قوت و طاقت سے نرم ہوئی دے کے خطاسم اصن کی مدل تپانڈے بربن ڈکڑ لی بے باقی اسولا در شانت میں آلتا دا عقیدی بیبا کیوا عقیدہ کی بیبا کم صحیح عقیدہ میں نہیں ہو لی دو عقیدہ ختم شو لکھا موسیٰ علیہ السلام دا امسان خبر نو سلیمان صلی اللہ حکومت و اقتدار دا مملکت دا سبان خبر نو نتیجہ سرا دے درین مقبانی بیا گو سپارے پر دویم مقبانی حل تکی ہوئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پینزش پر تمہیت کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون روایا نپیگی پر غیب بانی نپیگی طول کی پاس مانوی یو پر مکا پر غیب بانی بید اللہ نا ام دغ مسئلہ بیا ذکر کی تلو رویا کی ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ایک یواز رب دیستا چی معلوم دیوتا آج پڑی ساتی سینی دو خلکو آج سرگندئی اللہ تعالی ملغیب اللہ درے مواقعہ تلورم و پدیبانی پیش کی چی قدرت و اختیار ایک یواز دا اللہ دے دبل چانا یقینن لگلیم سمود قوم تا قامید دو صالح علیہ السلام اقام صالحان قومی دو صالح علیہ السلام دے پدے میرے گلو ارسال پدے ہو او بداللہ یو اللہ تعظیم کن ربل ندو فلال شدو فریقان یک تصمون یو بسر پا جنگ شدو ڈالے سورہ حج کی ہوئی کنا حاضان خصمان اختصمو فی ربهم خصمان اختصم دو دے قوم کزنی ملکانان و قسمتیان ناخانان چیغو ایمان روڑو نہ تن جدا مفسدینو اتو کسان کیاو بدبان ایمان راوڑی یختصمون و جنگ شدہ جنگ پردولو جنگ نہیں در خلی جنگ دے اختلاف اختلافی کاو ولی اتر اقام ازما ولی زرغوارا ایک بدی مخید کولو دخینا بدی سمانا عذاب مخید حسنینا مخید اللہ در رحمت تحصولونا ایمان راوڑی حسن دا چی دا عذاب نبچ شای انتاس ایمان نراوڑی از عذاب نبچ سنگا شای دا مانا دا یا عام مانا ہو کا ولی زرغوار عذاب پا کولو دا بدو اپو اولو دا بدو باندی قبل الحسن مخی دا نیکی نولا دا بدو نا دا سجیان دا زان دا بچ کولو نا تا تیاری دا سخنیش تره او رازیشی عذاب رازیشی نو چراغ نزان با پا سخلا سای تا تدبیر دا خشتی سپی پا گتا ولی اولو اول دا سخنیش تره چوب دا سخنیش نزان پسی سپی را ولی عمل تاسو دې کوله کده الله دا عذاب سپیزان پسی را تو کاری ادا الله دا قهر گتی او فزان بانی وراول غاری دو زان ما بچ کوای چی نپسو دو بچ کوای نسخه تششتی دی آیت مانا مخیم میوزه که ما کرده بیاشیم سورت یونس کی آیت سورت یونس کی وی عذاب دا الله غاری نچه عذاب راگه نزان با پسو بچ کوای مازا استعجر منو المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم بی آل آن وقد کنتم بی تستاجلون چه عذاب راگه نو بیا ایمان راوڑی ثم اذا ما وقع آمنتم بی یو پنزستم آیت تی عذاب غاڑی ان اتاکم قل ارائیتم ان اتاکم عذابو بیاتا او نهارا ماذا استاجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم بی آل آن وقد کنتم بھی تستاجلون دعو تو عذاب دا اللہ راشد شپی یاد روزی ماذا نکم تا تدبیر دے کم تا تدبیر دے یستاجل چی ضربیو کی مجرمان منو دا پارا دا بچاو دا عذاب دا اللہ نا دا اللہ دا عذاب نا دا بچی دو تا سخا کم تدبیر دے او عذاب دیراشی عذاب دیراشی جو راغه نزان پا پس باش کهی بچ کولو لرد فقبل نشی بیا بودو ایمان را علم اصم مای زاما وقا آمن تن بی چه دبانی اولا که نرسوی بی ایمان را علم نرسوی من نزوری ام داغ مسئله دلتا جکر کهی حسانه دو سغنی شی دفاع تا شیش او پاقی دو پس عذاب واره نسو بکوی ولی بخنان واره دار لارا دو پارا دی چه رحمو شی دبانی دو توی اطیرنا بکا او بیمم ماک سورت یاسین کی بھی تفصیل کرو کرا اطیرنا بک من سپیر گونتا راسو چتا سر دی دا ملکانان جو سپیر دی اتو جو سپیر آئی اتاسو چی شورو کرد جدا عذابون تکلکون شورو شی ویلو تاو ستاسو سپیر والے طائر کم عبداللہ ابن عباس وی مصائب کم مصیبتون چراغل لی توی دا ستاسو سپیروالی دا وجنی ندا سپیره تای تاز وجن راغل لی فائرکم انداللہ سپیروالی ستاسو خاص دا اللہ طرف آلی اللہ سخری بلکہ تاسو قوم تفتنون عذاب دبان رات لیشی تفتنون تو عذبون از مفتون دبان کی اوپا دا کلی کی نا حتنا تساتو راز جماعت تا ہوئی او دل تا او مانن دا جمع دا ذکر تساتون تیسر راغل لے تساتو راتن افراد تمرادی نا حتنو کلی کی فساد دے کو پدا کلی کی اصلاح بین کولا قانون دے کنا فرق تصد لڑا اور حکومت کرو دو تن میں کی اختلاف را والا تا سر بجر کر کچی آگا جو سو بتا با ایسے تندر لگئی ازست لحل خصمانی فما بال النظارا جنگیان دیو بل سر روک شو نو نندار کیا نو نندارا پات شو بیا نندارا ختم کوا نو نندارا ختمور تا نپری دی نو جنگی بایی ازست لحل خصمان فما بال النظارا نو دو فسادون جول اسلائی نکولا ادا صورت یوسر لغوانی مضافی کہہ گئے تھے زمیر تراجے کے کند دا مفسدین نماشرے تسطراتن یفسدون فی الارض ولا اصلحون دو ملک فساد کی اصلاح بچر نکی دا مفسدینی ادا ہر زمانے کی ویلی دی مفسدانو تقاسمو باللہ قسمون روکے پا اللہ بانے وی کافرو یعنی خدای نمانو دا قسم پرن دا اللہ بانے کی تقاسمو باللہ اللہ مقسم بھی منی قسم کی ریو اللہ پنم بھائی بین ربل ازک اللہ پنم کی اب پٹور کے گران قسم ادا گڑ